میرے پیارے بابا جان، جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں عبادت میں دل لگتا ہے، کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، کم بولنے کی عادت پر عمل ہوتا ہے، مدینہ پاک کا ذوق بڑھ جاتا ہے، دل سکون محسوس کرتا ہے، ایک عجیب تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے علاقوں اور گھروں میں ہوتے ہیں یہ کیفیت نہیں رہتی۔ پیارے بابا جان، ایسا عمل بتائیں ہم ہر وقت آپ کی صحبت میں رہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھویں مچاتے رہیں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے اندر ضم کر لیں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ صحبت کا اس کو کما حقہ نعم البدل تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے کہ بعض لوگ اچھی صحبت سے اثر قبول کرتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اچھی صحبت سے اثر قبول نہیں کرتے۔ ابو جہل نے بارہا سرکار کا دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب سرکار کا چچا تھا، اس صحبت نے ان کفار کو اور ان جیسے کئی کفار کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ ابو لہب کو جو قبر میں وہ واقعہ ہے جشن میلاد کے سلسلے میں کہ اپنی کنیز کو دودھ پلانے کے لیے سوائے باہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کی انگلی جس انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تو اس انگلی سے اس کو قبر میں جب یہ چوستا تھا تو تسکین ہوتی تھی، یہ بخاری کی روایت ہے یا وہ بخاری کی روایت ہے کہ پیر شریف کو اس کو عذاب میں کمی آتی تھی۔ تو اس پر بھی یعنی کہ اس کے فوائد ہیں، اس کو بہت محدثین نے نقل کیا اس روایت کو، تو اس کا بھی شرح یہی لکھی گئی ہے۔ سرکار اعلی حضرت بیان فرماتے کہ یہ ابو لہب کو اس کے عمل سے فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ کافر کا عمل جو ہے وہ دنیا میں تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کافر کے عمل کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا فائدہ پہنچا قبر میں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ صحبت سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ہونا کوئی یہ ضروری نہیں ہے، اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، جس کو فائدہ نہیں ہو وہ صحبت کو کوسے کہ مجھے ان کی صحبت میں رہا پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، اس بزرگ کے پاس گیا پھر بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو اصل تیرا برتن جو وہ ٹوٹا ہوا ہے، نیچے سے پیندا نکلا ہوا ہے تو کچھ اس میں گرتا ہے تو بہ جاتا ہے۔ فیض لینے کی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے نا، جیسے کہ بعض اوقات وہ بلب جو وہ پھٹ جاتا ہے یا وہ اوور لوڈ یہاں پر بھی ہو گیا تھا تو وہ تار بسٹ ہو گئے تھے بجلی کے، ایک دو دن تکلیف ہوئی تھی موتقفین کو، تو اب ان تاروں میں جتنی بجلی قبول کرنے کی صلاحیت ہے اتنا تو وہ برداشت کریں گے، اب اوور لوڈ ان کو فیز پہنچ گیا ابھی پھٹ گئے بجلی کا، تو اسی طرح بعضوں کو بزرگوں کا فیز قبول کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، میرے پاس فیز جیسی کوئی چیز نہیں ہے، میرا معاملہ تو حسن زن پر میری گاڑی چل رہی ہے، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ کیسا ہوں، تو آپ لوگوں حسن زن ہے تو آپ کے حسن زن کے صدقے ہو سکتا ہے میری بھی کشتی پار لگ جائے، کہ جس کو لوگ اچھا کہیں وہ اچھا ہوتا ہے، تو اللہ کرے میں واقعی اچھا ہو جاؤں، ابھی تک اچھا نہیں بن پایا، انشاءاللہ ہو جاؤں گا اچھا آپ حضرات کے حسن زن کی برکت سے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محبوب کی نظر سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ابھی اسلامی بھائی نے امیل سنت کی صحبت کے بارے میں کچھ سوال کیا اور آپ نے امیل سنت کا عجزی بھرا جواب بھی سماعت کیا۔ امیل سنت کی صحبت پانے کا بہترین ذریعہ آپ کو بھی چاہیے ہوگا، کون کون چاہتا ہے کہ مجھے روزانہ امیل سنت کی صحبت نصیب ہو، روزانہ میں دنیا میں کہاں بھی رہوں مجھے میرے باپا کی صحبت مل جائے، کون کون چاہتا ہے؟ دنیا میں جہاں بھی رہوں اور جب چاہوں صحبت مل جائے، جب چاہوں۔ ہاں تو سنیں، ایک فارمولا ہے ہمارے پاس، جب بھی آپ کو بلکہ جب بھی ابھی تو آپ کی خواہش ہے نا کہ امیل سنت کی صحبت چاہیے چاہیے، تو روزانہ ایک بیان یا ایک مدی مذاکرہ سننے کی نیت کر لیجئے۔ خود امیل سنت فرماتے جسے میری صحبت چاہیے وہ میرا بیان سن لے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو بعض اہل محبت نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کچھ وقت ہمیں بھی عطا فرمائیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر جا کر صحابہ اور تابعین کی صحبت میں بیٹھتا ہوں. تو کسی نے عرض کی علی جا اب وہ دور کا صحابہ اور تابعین کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی لکھی ہوئی باتوں کو میں بغور پڑھتا ہوں, وہاں مجھے صحابہ اور تابعین کی صحبت نصیب ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زبردست شاگرد رشید ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے عالم تھے, علامہ تھے علامہ. تو ان کا یہ ماشاءاللہ ارشاد ہم نے پڑھا سنا, تو بزرگوں کی صحبت بزرگوں کی تحریر میں موجود ہے. الحمدللہ امیر سنت کہ کئی سائیں بھائی ایسے امیر سنت سے محبت کرنے والے جو انہوں نے امیر سنت کو آج تک نہیں دیکھا لیکن امیر سنت کو یاد کر کے روتے. میں نے ابھی آپ کو پچھلے دنوں بالٹی مور جو نیو یارک کا شہر ہے اس کے ذمہ دار کے بارے میں بتایا کہ انٹرنیٹ پر امیر سنت کا بیان سن کر وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر الحمدللہ ایک شہر کی مشاہد کا نگران بن گئے. ایسے تو کئی سائیں بھائی آپ دنیا بھر میں جائیں جنہوں نے امیر سنت کا صرف بیان سنا یا امیر سنت رسالہ پڑھا ہے اور وہ امیر سنت کی صحبت کی برکتیں آج تک لے رہے ہیں. تو ہر اس ٹائم میں نیت کر لے کہ انشاءاللہ روزانہ ایک بیان بھی سنیں گے اور ایک رسالہ بھی پڑھیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی امیر سنت کا بیان اور رسالہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے جذبے کو زندہ رکھے گا. اچھا روزانہ تصور مرشد کرنے کا بھی فارمولا ہے. کس کو روزانہ کا تصور مرشد چاہیے؟ سبحان. آپ روزانہ مدنی انعام کا رسالہ کھولیں اور تصور کریں کہ یہ اس پہ جو کچھ لکھا ہے نا یہ میرے امیر سنت مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بتاؤ آج کے دن تم نے پانچوں نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کی یا نہیں کی, اور ہم تصور کر کے ہاں یا نہ کا جواب دیں گے. تو یہ تمام مدنی انعام میں الحمدللہ تصور مرشد گئی امیر سنت کی طرف سے ہمیں یہ مدنی انعام عطا ہوئے. تو روزانہ اگر اس طرح آپ نے امیر سنت کا تصور باندھنا شروع کیا, کیونکہ یہ سوال ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہم سے کون پوچھے؟ ہم سے یہی پوچھ سکتے ہیں. تو ایسے ایسے سوالات اس میں موجود ہیں. تو روزانہ انشاءاللہ فکر مدینہ اس طرح کریں گے تو اللہ نے چاہا تو تصور مرشد کی بھی برکتیں نصیب ہو جائیں گی.